تا سره مینا کوم تل د زړګي سارا سمره خایستا خوږه پیغمبارا سمره خایستا خوږه پیغمبارا تا سره مینا کوم تل د زړګي سارا سمره خایستا خوږه پیغمبارا سمره خایستا خوږه پیغمبارا زلف ولیلا مخو الضحا ستایل رب هم پطه سورای سین کې د تاریخ تر بخبار سمره خایستا خوږه پیغمبر سمره خایستا خوږه پیغمبر سورای سین کې د تاریخ تر بخبار سمره خایستا پیغمبر سمره خایستا خوږه پیغمبر تا سره مینا کوم تل د زړګي سارا سمره خایستا خوږه پیغمبر سمره خایستا خوږه پیغمبر مهربانا بخبل اماتی دا کل عالم دا پار رحماتی دا شفاعت امیسا دوستان دل پارا سمر خایستای خوگا پیغمبارا سمر پیغمبر تا سره مینا کوم تل د زړګي سارا سمره خایستا خوږه پیغمبر سمره خایستا خوږه پیغمبر مثال اصحابانو زردی صدق عمر عثمان علی حیدارا سمر خایستا خوگا پیغمبارا سمر خایستا خوگا پیغمبارا تا سرم مینا کوم تل د زړګي سارا سمره خایستا خوږه پیغمبر سمره خایستا خوږه پیغمبر حبش بلالا درنګ دور دای عشق نبی دزڑ ٹکور دے دستا پمینا کی ور تیر دمالو سارا سمر خایستا خوگا پیغمبارا سمر خایستا خوگا پیغمبارا تا سره مینا کوم تل د زړګي سارا سمره خایستا خوږه پیغمبر سمره خایستا خوږه پیغمبر تا په اقصا کې چې مامات کړو رب نبیانو در شرفات کھڑو شب معراج کی چیتا لاری عرش نبارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا تسارا منا کوام تل دزڑگی سارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا محسن کمال غاڑی ستا محبات حمدو سنا دیکھن پدانیات کبھی تعریف دی دماغ مطر سہارا سنر خائستا اے خوگا پیغمبارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا تسارا منا کوام تل دزڑگی سارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا تسارا منا کوام تل دزڑگی سارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا سمر خائستا اے خوگا پیغمبارا